powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 sierpnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Policjanci podsumowują poniedziałkową akcję Prędkość. Godziny dzielą nas od ważnej deklaracji amerykańskiej wiceprezydent. Przewoźnik z Wielkopolski rzuca wyzwanie PKP. Na drogach całej Polski policjanci kontrolowali prędkość. To było wczoraj, dziś podsumowali akcję. Na Lubelszczyźnie skontrolowali blisko 2100 kierowców, a większość odpowie za wykroczenia, mówi Kamil Karbowniczek z komendy w Lublinie. Ponad 1800 polegało na przekroczeniu dozwolonej prędkości, z czego 1240 zostało popełnionych w rejonie przejść dla pieszych. W wyniku działań 18 osób straciło prawo jazdy, w tym 15 kierujących za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Policjanci z powiatu krakowskiego naliczyli 88 wykroczeń. Wystawiono 74 mandaty, dwa wnioski skierowano do sądu, mówi Justyna Fil z Policji w Krakowie. Jednemu z kierujących funkcjonariuszy zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Podczas kontroli funkcjonariusze zatrzymali kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo mężczyzna posiadał też cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdami. Policjanci zatrzymali też 10 dowodów rejestracyjnych wobec stwierdzenia złego stanu technicznego w kontrolowanych pojazdach. Prędkość to najczęstsza przyczyna śmiertelnych wypadków na drogach. Jest wniosek prokuratury o wyłączenie sędziego, który miał rozpatrywać zażalenie na odmowę aresztu dla Marcina Romanowskiego. Jak informuje Prokuratura Krajowa, chodzi o sędziego Przemysława Dziwańskiego. Prokuratura Krajowa twierdzi, że w sprawie zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności. Wskazano, że został on powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w oparciu o uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa, którą powołano po zmianach z 2017 roku. Kamala Harris ma dziś ogłosić nazwisko kandydata demokratów na wiceprezydenta. Największe szanse mają gubernator Pensylwanii Josh Shapiro i gubernator Minnesoty Tim Walz. Josh Shapiro jest znany ze swojej postępowej postawy. Przewodził kampanii demokratów w Pensylwanii w 2020 roku i to głosowanie w tym stanie zaważyło wówczas o ostatecznym zwycięstwie Joe Bidena. Jest znany ze swojego doświadczenia prawniczego i zaangażowania w obronę praw wyborczych. Tim Walz z kolei jest byłym kongresmenem i weteranem wojskowym. Zyskał uznanie za wyważone, ponadpartyjne podejście. Jako gubernator Minnesoty przysłużył się na rzecz poprawy opieki zdrowotnej i edukacji. Obaj gubernatorzy są postrzegani jako potencjalni kandydaci na wiceprezydenta demokratów ze względu na ich doświadczenie w zarządzaniu i potencjał przyciągania kluczowych grup demograficznych wyborców. Pozostali, których kandydatury są rozważane, to gubernator Kentucky Andy Beshear, gubernator Illinois J.B. Pritzker czy senator Mark Kelly. Jan Oleński, Polskie Radio. Ukraińskie oddziały próbowały przedrzeć się na terytorium Rosji w jednym z przygranicznych obwodów. Poinformowali o tym Rosjanie. Według nich próba została udaremniona. Walki mogą jednak trwać. Władze rosyjskiego obwodu kurskiego poinformowały, że próba przedarcia się Ukraińców przez rosyjską granicę została udaremniona. Z kolei rosyjski resort obrony przekazał, że siły ukraińskie w przygranicznych obwodach dokonały także ataku za pomocą ponad 20 dronów. Oficjalnie Kijów nie odniósł się szczegółowo do informacji o szturmie rosyjskiej granicy. Jedynie szef działającego przy Radzie Bezpieczeństwa Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrii Kowałenko napisał, że Rosja w obwodzie kurskim nie kontroluje swojej granicy. Ukraińskie media przypominają, że nie jest to pierwsza próba wejścia na terytorium Rosji ukraińskich oddziałów. Wcześniej podobnych udanych akcji dokonywały kontrolowane przez Kijów formacje rosyjskich antyputinowskich ochotników. Paweł Buszko, Polskie Radio. Lokalny przewoźnik z Wielkopolski rzuca wyzwanie PKP. Koleje Wielkopolskie dostały zgodę na uruchomienie połączeń z Poznania do Gdyni i Ustki, ale to dopiero od przyszłorocznych wakacji. Trasę do Gdyni przejedziemy w 3 godziny i 3 minuty, czyli o ponad 10 minut szybciej niż korzystając z pociągów PKP Intercity. Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem lokalnego przewoźnika ma być nowoczesny tabor, mówi Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Planujemy, aby do obsługi połączeń były wykorzystywane pojazdy N76, tak popularnie zwane elfami, które mogą pomieścić 204 osoby, mówimy tutaj o miejscach siedzących. Zapotrzebowanie na połączenia nad morze ze strony Wielkopolan jest na tyle duże, że tutaj nie mamy obaw co do tego, że te połączenia są niezbędne.

The Future is Our Way Out. To tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty kwintetu Bridget Calls Me Baby, kwintetu pochodzącego z Chicago. I tak rozpoczynamy to spotkanie we wtorkowej audycji w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Powietrze aniołów pełne, a ich przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną. Dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej utrwalony powietrze. To jest tytuł nowej piosenki Pospieszalskich. Piosenki skomponowanej przez Mateusza Pospieszalskiego do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To jest także zapowiedź nowego albumu zespołu, który mam nadzieję już wkrótce ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. W dzisiejszym naszym spotkaniu w tonacji trójki nie zabraknie akcentów filmowych. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Oh my love, a thousand kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. Oh my love, a million days in your arms is never too much. I just don't wanna stop. Too much, never too much, never too much, never too much. Just to get me started, I called you up but you weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. A long way, and yet this is only the beginning. Oh my love, a thousand kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. Oh my love, a million days in your arms is never too much. Never too much. Luther Vandross dziś w Trójce, w tonacji wtorkowej. Luther, never too much. To będzie także tytuł filmu dokumentalnego poświęconego temu legendarnemu wokaliście, który odszedł od nas zdecydowanie zbyt wcześnie, w 2005 roku, w wieku zaledwie 54 lat. Już jesienią tego roku w amerykańskich kinach, a w przyszłym roku także będzie dostępny na tak modnych, przecież coraz bardziej modnych serwisach streamingowych. Luther Vandross, Never Too Much. Akcenty filmowe. Czy państwo też tak mają, że kiedy w telewizji pojawia się powtórka ulubionego filmu, to mimo że znamy go na pamięć, to jednak do niego wracamy? Remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. You got it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Jake Elwood, you, me, everybody need somebody to love, czyli The Blues Brothers. Co jakiś czas film powraca i ja również z nimi znów śpiewam. Z tańcem spokojniej, ale pośpiewać czasami naprawdę warto. Następny przykład letnich powtórek filmowych, tych obowiązkowych, proszę bardzo. Take life, do you know what you give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. Because no one else here will save you. She's Gonna, You Know My Name, Casino Royale, 2006 rok. To piosenka napisana przez Chrisa Cornella wspólnie z Davidem Arnoldem i ciągle jakoś trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że jak to, naprawdę w następnym Bondzie nie będzie Daniela Craiga? Well, it stresses me out and it makes me ill. It always has and it always will. I need space. I need space. Well, there's no beginning, there is no end. We're a blown out breed and we live within this space. We need space. Deep space. Journeys all over land. I wanna go where you need never land. I need space. I need space. Deep space. Deep space. I need space. Deep space. Właśnie tytuł tej piosenki z najnowszej płyty Richarda Holleya, In This City They Call You Love, Deep Space. Płyta ukazała się pod koniec maja tego roku, ale postanowiłem do niej powrócić teraz, bo w lipcu i sierpniu jakoś mniej tej nowej muzyki, a trzeba przyznać, że co piątek tych nowych płyt jest tyle, że z pewnością coś przegapiłem. Może Państwo podzielą się odkryciem muzycznym tegorocznym, bo z pewnością coś przegapiłem. mariusz.owczarek@polskieradio.pl, także na Facebooku profil zaprzyjaźnionej z wtorkową tonacją trójki audycji Mało Obiektywnie. Here's the story of a prism in jeans. The words are blurred and the colors bleed to belong. Oh, to belong. She is the spectrum, she is the light. She is the shadow, the mysterious night. To belong, she don't belong. There is an epic loneliness that you just can't hide when you just can't fit or belong. Oh, to belong. To belong. She don't belong. Back, catch the first train smoking and never look back. I'll be gone. I don't belong. I'm trying to get where I understand. I'm counting stars and I'm counting sand. To belong, I don't belong. There is an epic loneliness that you just can't hide and you just can't fix. To belong, I don't belong. She has an ocean's loneliness where there is no tide and there is no ship. To belong, she don't belong. To belong, she don't belong. I pohałasuję trochę z gitarą, jak w Deep Space, i zaczaruję balladą, jak Prism in Jeans. Jeden z moich ulubionych ryśków, Richard Hawley, z płyty In This City They Call You Love. To jeszcze jeden album wiosenny, który dziś powraca w tonacji trójki. Love. Shoulda. Shoulda Let Go. To Fabiana Palladino z debiutanckiej płyty, która okazała się na początku kwietnia tego roku. 10 piosenek. Nie wszystkie są tak rytmiczne i dynamiczne jak ta właśnie. Niektóre idealnie pasują na wieczorny czas, po nie właśnie sięgałem w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie. A jak to zabrzmi na żywo, to będziemy się mogli przekonać już wkrótce, bo 4 grudnia w warszawskim klubie Hydrozagadka Fabiana Palladino na koncercie. No i te piosenki, trochę za krótko, 10 utworów na cały koncert, więc pewnie pojawią się także i piosenki spoza tej debiutanckiej płyty artystki. Pewnie nie zabraknie również i tej Can You Look in the Mirror? Don't know why I keep dancing. Don't know why I came out. I guess I need attention. Some kind of affection. Hey. Fabiana Palladino 4 grudnia na koncercie w Warszawie w klubie Hydrozagadka. To jest wtorkowe wydanie audycji w tonacji trójki za 12 minut 16. Try to feel okay. And nothing you could do to stop me feeling the way I do. And if the chance should happen that I never see you again, just remember that I'll always love you. Be a better person on the other side, I'm sure. You'd find a way to help yourself and find another door. To shrug off minor incidents, make us both feel proud. I just wish I could be there to see you through. Minor Incident, Badly Drawn Boy z ścieżki dźwiękowej do filmu About a Boy, albo jak kto woli, Był sobie chłopiec. I tak dobiega końca nasze spotkanie we wtorkowej audycji w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, pięknie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. I jeszcze raz radzę sobie zapisać tę nazwę. Bridget Calls Me Baby. Tak panowie debiutują. A na pożegnanie w tonacji trójki Fine Dining i Too Easy. I swear, I swear, I swear.